San Boy. Bueno, pois vamos ir cunha convidada que xa tuvemos no, en sempre en Galicia, pero hoxe vai nos falar en galegos novais aquí da Radio San Boi. Temos a nosa amiga Fernanda. Moi ben. Que nos vai profesora. Vamos ir falar un pouquiño de Hai que presentala, é unha profesora de educación física no Instituto de BCRA, é corresponsal da Voz de Galicia tamén nos Ancares, dende hai máis de 10 anos ten moitísimas colaboracións, bueno, tanto na comarca moledera da montaña como nas súas aportacións de educación física, non sí. somente de educación física, sino tamén da súa grande afición pola bicicleta, non? Sí. Bueno, precisamente estos agora vai en bicicleta. Bueno, pois pues de pero ven cara a San Boi. Vale, vamos alá. Moi boas tardes, Fernanda. Boas tardes, que tal? Moitas gracias por participar connosco. O vento deixa xa andar ca bicicleta? Sí, ao final quedou bon día, hai boa temperatura e estamos en outono, pois quedou boa tarde hoxe. Ah, moi ben, estupendo. Agradecemos moitísimo que admitas a nosa chamada incomodándote un chisquiño, porque ti estabas agora facendo o teu deporte preferido. O que máis te gusta, o deporte. Sí, bueno, a veces costa, a veces hoxe non, que está bon día, pero a veces en sacrificio tamén aquí, sobre todo ahora cando vengo mal tempo botarse fora, sí, saís a rúa, non? Se sufre, ¿no? Pero xa sabedes, se sufre deportivamente. Pero é un deporte preferido por ti, non? Porque xa tes feito moitísimos miles de kilómetros, non? Un montón. Eu empecé a andar en bici, bueno, a raíz de ter unha lesión deportiva, ajá, que me na rodilla, que me impidía pois practicar fútbol sala, que estaba facendo daquela, e baloncesto, e empecé en ca bicicleta, pero xa de bella, porque ajá, antes non son bella xa. Bueno. Tanto, pero bueno, tú eres insultantemente nova. Sí. Xovenciña. Sí. Bueno, gracias. Moitas gracias por participar. Bueno, que nos contas de esa terra, de esos Ancares, de esos montes lugueses? Sí, eso. Bueno, pois, agora estamos no outono. Contaballes outro día que estamos por recollendo a mazá, a castaña, sí, as noces, sí, incluso sí, pola zona de Navia Uva. Ajá. E esta temporada, pois, é moi bonita, polas cores. As cores do outono, claro que sí. E eso, pois, que aínda os días son longos, mentras non cambian a hora. Uh-huh. Despois aquí, cando ven o invierno, pois, a vida aquí xa sabedes que cambia de repente, non? Que non é... Non é como aquí. Non é como aquí, aquí xa non hai cidades, non hai luz, pasamos de estar disfrutando do exterior, pois, a outro tipo de vida máis social. Uh-huh. De festas, de sí, sí. E de comer. Estaste movendo porque chéganos a voz un poquinho entrecortada. Pero bueno. No, que va, estou inquieta, O que pasa é que sí que hai un pouco de aire, sí. Ai, o vento, debe ser. Estou aquí unha montaña que non sei se conocedes, o lado de Becerrea, que teño ao lado da miña casa, que se chama Pena do Pico. Ah, a Pena do Pico, sí, hombre. Está ben. Sónabus. Sí. Sí. Os ancares espectaculares, está prácticamente despexado, ven os picos. Sí. Entonces irás tamén a veces por esa estrada que vai por Restelo, por aí, non? Sí, vou. Mira, non é, pero aquí sí que vos podo decir que estes concellos de aquí, da comarca dos Ancares, os teño andado por carretera e por camiño na bici, uh-huh, todos. Ajá. Prácticamente podo presumir ou non sei se a presumir, pero bueno, contarvos que conozco camiños e carreteras pois aquí a fondo. Pois, porque sí. Habería que facer disfrutar a nosos ointes de esas vistas que testi tan extraordinarias, entonces mandarnos de vez en cando algunha alguna foto para que no WhatsApp ese, sí, despois compartilas no Facebook. Uh-huh. Claro, sí, no Facebook e incluso un blog, non? Sí. Claro. Sí, pois eu, vamos, que encantada. Pois eso, cando poidas, mandas algunhas aí para Galegos Novais, que sí. Galegos Novais Armando ten unha... E se non damos, a opción de que ti poidas colgar o que se parece a xeitado. Sí. Vale. Sí, agora lles comentaba, pois aquí en Becerrea, sabedes que temos outros centenarios moi moi importantes. Ah, claro. Un sitio que é Rede Natura. Sí, a Hueira, aquí a 3 kilómetros de Becerrea. Uh-huh. E, bueno, pois outro día estiven por aí e hai unhas fotos espectaculares que vos podo... Ademais, é un lugar que é descoñecido para a xente máis de Becerrea, non, porque chamanse os Grobos. Nos chamamos de aquí a Cidade Encantada porque son pedras cubertas de musgo e sí, formas. Incluso rodaron unha película nos anos, non sei, finais dos 60, principios dos 70. O Hombre Lobo. Pois eso, pois para nós será un placer e ademais unha primicia, porque todo o mundo non ten no seu programa, polo menos no Facebook esas vistas que podamos disfrutar. Eso, claro, que poderéis disfrutar, vistas de diario, vistas de fin de semana, de verán, de outono. Claro. Que irá, sí. Eso, e outra cosa que tamén che vamos a pedir, se che parece, pois como tes acceso a lugares tan tan emblemáticos e tan feiticeiros algúns restaurantes, algúns sitios de gastronomía específica, porque agora ven o tempo no outono, pois eso, de disfrutar dun xantar diferente de caza, dos cogumelos, as setas, todo eso. Do famoso cocido. Sí. Outro día estive en Navia, non sei se conocedes, pertence a Asturias xa, pero por pouco, a cantina de Xena. Sí, ves? Que ten, bueno, son 8 platos, nos puxeron sin postre. Caray. É dicir, máis os postres. É un tipo así de degustación, pero ali non se preguntan nada. Sí. Empezan a traer... E ya está. E despois outro e outro, e ata que sales dali que non podes contigo, que estás pa, como un lobo de caperucita, para deitarte no río. Pero eso queima o bolsillo, ou? No, que va, 15 euros é o precio que teñen. Carai. Non o coñecíais? Claro que non. No, bueno, eu sí. Hai que intentar... Porque eu son deli, eu son nativo aí de Navia. Ajá. Coñeces este nativo da terra da Carqueixa. Este que coñeces Louxas. Sí, de Louxas, sí. Bueno, pois pues entonces pasaches pola porta da casa donde eu xurei por primeira vez. Que se chama Liñares. Ah, por Liñares. Sí. Creo que non pasei. Bueno, por aí é todo subida, Porque viñen de Xena. Ah, tú viñeches de Sena, viñeches a Valdeferreiros, sí. De Valdeferreiros ao Couso, do Couso a Louxas. Vale. E de Louxas, pois seguiche Restelo e baixaches para Navia. Vale, vale, vale. Ou a Becerrea. Vale, vale, vale. Bueno, pois pues eso, xa que propuxemos dúas cousas, sí. Algunha delas, cando poidas, cando che apeteza, cando ti vexas, cando teñes, sí, un poquinho de vagar, vamos a intentar facer e disfrutar a todos os nosos seguidores, sí, e os nosos ointes, se queren, uh-huh, poñerse na páxina de Galegos Novais, sí, sí, pois seguro que van a ver esas cores do outono que, sí, hai, que ti estás agora mesmo a disfrutar. Observando, ¿no? Sí, sí, sí. Esas cores e ese sabores. No, eso. Cores e sabores. Eso. E sabores do outono nos Ancares. Sí, señor. Empezamos por aí, eu cando, pois cando me coincida que vou e tal, sabor que vamos, é casi pois con frecuencia, non vos decir todos os días que no, pero si sí, que adoito ir e xa vos paso unha reseña. Ah, moi ben, si, sí, si, sí, perfecto. Pues... Estaremos agardando con moitísimo interese. Outra cousa máis que queríamos decir, preguntarche, a nivel cultural, a nivel sociocultural nesa zona, teñen moitas propostas para todas as persoas que queren visitar eso, porque teñen moitísimo que ver, por exemplo, con visitas a mámoas, con visitas arqueolóxicas, a castros e cousas así, non? Sí, mira, aquí hai unha asociación agora que viñe, bueno, creuse hai pouco, hai uns anos, que é Patrimonio de Ancares, que me consta que xa, sí, pois falastes con Moure, verdad? Sí, con Xavier Moure, con Xavier, sí, sí, sí. O que lidera a asociación, sí, que está traballando moito no que é no descubrimento e difusión, sí, de restos históricos, non? Sí, ah, sí. Logo hai outro tipo de asociacións, como por exemplo en Ancares, en Piornedo, Lola, non sei como se chama, pero fan, non sei como se chama, ahora non me sale o nombre de asociación, mm, pero Piornedo, os veciños de Piornedo teñen moitas actividades e incluso fan rutas guiadas para a, sí, sí, sí, xente que quere ir ali. Mm-hmm. Despois desta parte de aquí dos Ancares, donde o parador, sí, está, quedou nos últimos anos máis morta. Sí. De que incluso, bueno, non me acordei, fíjate, de comentarvos que o albergue dos Ancares, mítico, sí, sí, sí, que fora inaugurado, bueno, nos tempos de Franco, Ida, sí, pois que pechou recientemente. Ostras. Por falta de posibilidades económicas do Club Ancares, que o que, sí, llevaba gestionando, sí, para, sí, sostelo. E entón, pois, ofreceu uno as institucións que a ver se o quixeran coller. Pero nestes momentos de crise, pois, de momento, eu que se salva non o colle ninguén. E sabedes que é o primeiro centro, o albergue dos Ancares foi o primeiro centro de turismo rural de Galicia. Como se entende de turismo rural. É unha joia de edificio que trouxeron canteiros da zona de Forcarei para construílo. Bueno, que é unha pena, pero sí que é verdad que esa zona en torno a Degrada, Campa da Braña, Albergue, sí, dos Ancares, está máis morta. Sí, e sí. Coñezo ali en debaixo de do Penarrubia, en Noceda, me parece que é o pueblo, que hai unhas mulleres que crearon unha especie de como granxa escola, sí, ou algo así, por decir, un día na granxa, recibindo colegios e familias que poden ir ali o fin de semana a facer o pan, a plantar, pues, a cultivar o horto. Elles enseñan, enseñaronme unha mina, pois de, bueno, me parece que de ferro que hai ali debaixo do pico Penarrubia. Sí. Pero a verdade é que esas cousas, aunque en principio os premiaron, a asociación en sí, e se lle reconoceu institucionalmente o esforzo que fan, a efectos prácticos, a verdade é que despois non triunfan. Eu non sei cal é o motivo. Si é a falta de propaganda tampouco, non sei por qué, que non resultan suficientemente atractivos para a xente logo ir aí. Sí. Teríamos igual un día podemos poñer en contacto con Amalia, que é a, sí, que leva ali aquelo no Ceda, e vos pode explicar, sí, máis a situación, pero... Porque aí tamén no mes de agosto, me parece que foi, naceu outra asociación que se chama Terra Verde. Ah, pois desa non teño coñecemento. Pois sí, que a presidenta precisamente vive aquí en Barcelona, pero están aí, pois, cerca do... en Doiras. Ah, pois non coñece, pero xa me enterarei, porque claro, en agosto, que cando vives vos aquí, cando revolucionades realmente, isto colle vida e tal, pois eu aproveito moitas veces para estar fora, pero heime informar e hai máis, bueno, sí, a Pipa, que era unha revista mítica, sí, tamén a Pipa, sí, de súa actividade, sí, con Alfonso, o director, sí, o compañero mío do colegio, bueno, pues pista pechou, pero hai o grupo de gaitas en as Nogais, sí, hai o investigador sobre flores que participa con xa de partes, sí que hai, vai ser bien, Sí, sí, sí, sí. Mágoa que o aire, o vento nos estropea. Bueno, tamén hai outra cousa máis que tamén deberíamos recalcar, ti cando poidas, a ver si é posible que poidas poñerte, pues, que nos poidas informar máis. Hai unha cousa que chaman os outonos gastronómicos que están potenciados polas vivendas rurais, vivendas e casas rurais que hai por a zona, non? Ajá, pois sí, sí, sei que aquí non especificamente en Becerrea, pero na zona de Lugo, da provincia, en toda a provincia, sí que sen que hai. Sí, sí, sí. Aquí teño que mirar, Teño que mirar, porque así de súpeto non me sale, en concreto, sí. Pero bueno, aquí en outono comemos, non se pasa así. Sí, tanto. Sí, pero é polo feito de que teño unhas ofertas especiais nesas casas, sí. Vivendas rurais, nas que, aparte dunha oferta de gastronómica especial, tamén vai incluído pois unha estancia de unha ou dúas persoas nunha habitación, todo incluído, pois veñen a ofrecer prezos moi axeitados, moi asequibles, non? E zonas pois bastante interesantes, non? Por exemplo, eu sei de algunha casa grande de Rugando en Quiroga ou alguna desas. Seguro que aí pola zona de Becerrea e por aí tamén pode haber alguna máis. Poñoche un exemplo que conozco eu. Aquí temos o hostal que agora é pensión, Ancares. Sí. Os Ancares mesmo en Becerrea, non sei se a coñecedes, que da familia, unha familia pois Pedrín era. Quedou, bueno, tivo unha desgracia así familiar e quedou un membro o cargo dela, e organizan, por exemplo, e creo que este fin de semana, para xente para quedarse aí pensión completa e se ofertan comida e todo, vai haber unhas charlas do Sopar. Que tiña unha xenda para falar con Agustín, que é o que leva ahora a pensión, o marido de Mónica, e xa se está moi ben, porque é dicir que ven a xente de fora, quedas aí a dormir, claro. Sí. E veñen expertos da Fundación do Oso Pardo, pois van falar un pouco de pieza ao público en xeral, non tens que ser experto ni nada. Ya. Me parece que fan salidas aquí o entorno, por ver determinadas cousas sobre o Oso Pardo, e sí que deste tipo de cousas sí que temos, hijo. Xornadas gastronómicas, pois seguro que tamén. Pois nada, que te agradecemos moitísimo que esa a túa aposta e a túa... Que xipidemos un atraco. A túa aposta e a túa participación connosco sempre é agradable, e ademais sempre tes preparadas cousas interesantes. Bueno, pois eso, o que nos queremos é que os nosos ointes saiban moito máis do que ofrece a montaña luguesa, ainda máis os Ancares, que ti coñeces tamén cada vez máis. É que isto non é, isto é o Parque Natural de Galicia por excelencia. Nada. Non ten o título por cuestión, sabedes que de sensibilidade política ou distintos, pois sabedes como son estas cousas, pero que o merece, non? Que son a zona máis natural de Galicia, pero porque é unha superficie grandísima e pola beleza, pola altitude das montañas de 2000 metros. Sí. De altura que solo as hai na provincia de Ourense, ali pola zona de Trevinca e por aí, o sea que sí, despois a nivel etnográfico, pois xa sabemos que a nosa comarca que foi de sempre de interés, non só aquí a nivel español, senón de xente de fora que ven a interesarse, pero claro, a pena é que moitas veces interesanse expertos a nivel de especialistas e tal, e que esta riqueza pois moitas veces non chega a claro, o público en xeral, sí. Que é unha grande desconhecida, así que é verdad. Sí. Pois, bueno, Fernanda, que te agradecemos moitísimo, aínda que fora cativiña a participación de hoxe, foi suficiente como para que todos os ointes se interesen por esa... cada vez se vayan interesando un pouquinho máis. Por esa nosa terra, veña. Pois, si vale para eso, un placer, e eso, que teñáis boa tarde e unha aperta para todos os ointes. Igualmente, que termines ademais, de pasar unha boa... Debo un café, tomaremoslo el Becerrea ali polo centro, non? Vale, en calquera sitio, vale. Eu douche un golpe de teléfono e a ti apareces ali. Fernanda. Vale, pues veña. Moitas apertas e que termines de facer ben ese percurrido. Veña. Vale, agora para baixo, volvo. Moi ben, gratiñas. Hasta logo. Unha aperta. Bueno, pois despedimos a Fernanda con algo de música, non? Claro. Pois xa Fernanda por aí nos ten preparada. Non sei se será certo yo que li nunha revista que os mellores industriais salen da aterrada chispa. Por toda a región gallega, por cualquier sitio que queira, sempre soen ordourense vocear desta maneira. Afiadores para Jueino, Arranxo, Fuentes e Prato, cobre, jomas, bellas e farrapos. Pero es que arranxan para hojas, hacen ese porcelana. Subir polar ventana. Miña irmá tiña unha filla dunos 20 anos e pico. Non a deixaba ter novio, ya non ser que fora un rico. Y el ave no merecía, que era unha moza elegante. Tiña unha casa moi feita e un bolameiro en diante. Con sencillez engañó. Poder... Bueno, señoras e señores, o programa de hoxe vamos dado rematado aquí. Gracias, Andrea, por estar aquí tamén connosco. Gracias, Fernando. E tamén gracias, Xulio. Bueno, despedimos a todos nos ointes ata o vindeiro xoves. Que pase unha feliz semana. E este que lles falou foi Armando Fernández. Que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven. Salen da aterrada chispa. Por toda a región gallega, por cualquier sitio que queira, sempre soen ordourense vocear desta maneira. Afiadores para Jueino, Arranxo, Fuentes e Prato, cobre, jomas, bellas e farrapo. Pero es que arranxan para hojas, hacen ese porcelana. Subir polar ventana. Miña irmá tiña unha filla dunos 20 anos e pico. Non a deixaba ter novio, ya non ser que fora un rico. Y el ave no merecía, que era unha moza elegante. Tiña unha casa moi feita e un bolameiro en diante. Con sencillez engañó. Para poder estar con él, subía por la ventana. Y al no por la medianoche, cuando ya estaba en la cama. O poco tiempo a rapaz sentíase muy maliña. Y ambos molle fun buscar un médico de abeixinha. Thank you. hija puso y en dicior de suero. Hasta que notó que tiña principio de un parajueiro. Miña herma y meu cuñado sabe lo acontecido. Comenzaron a berrar que aquello era un alarido. Mas nos fuimos contemplando que o chorar es perder tiempo. Llamamos o parajuero y trató su casamento. Te desaljo que amañar. Al jugar non lle fan caso, pero otros van a buscar. Catalunya Informació.